سر تا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تا و قدم ہے سر تا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، سر تا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سر تا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسن و حسین ہے پھول نبی کے فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔